नाम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2054 10 अप्रैल 1997 को रामधाम सीतल में प्रातः 8:30 बजे लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। ये वस्तुओं का बातों का दोष नहीं है, अब वे उतर नहीं रही है कि बातों का दोष हो आप हुए निर्दोष। अब ये काम कैसे चले, आपके मन में हो कि मैं काम में नहीं ला रहा हूँ तो होगा दुख। अब बातें नहीं उतरती, हम क्या करें, हमारा दोष है नहीं, हम तो दूध के दोए बड़े पवित्र हैं। बातें ही ऐसी उतरती नहीं, तो बातों का दोष नहीं है, उनके जो आचरण में लाने का जो विचार है वो पक्का नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आचरण में न आने से दुख होगा, उस दुख में ताकत है। वो जैसे भोजन के पचाने की शक्ति भूख में है, शरीर में नहीं है, इस तरह से वो नहीं आने का दुख होगा तो भी आत्मा आवेगी। बात इतनी बढ़िया पवित्र हमने सुनी है, पढ़ी है कि जिनके न होने का दुख हो तो होने लगेगा, और जो काम क्रोध लोगे तो होते रहे, उसे मिटने का नहीं मिटना का दुख तो मिट जाएगा। मानो दुख ही दवाई ऐसी है जिसके बिना वो दुख हरदम रहना चाहिए। हरदम भक्त पर हो जाए और भक्त मिट जाए तो दुख नहीं है। खटके जैसे दरिद्र आदमी हो और कहीं खर्चा है, पूंजी पास में नहीं है, पैदा नहीं है, तो हरदम चिंता रहती है कैसे काम चलेगा। अन्न तो सदा चाहिए, हरदम चाहिए, फिर वो है नहीं, क्या करे कैसे, यू चिंता। अरे वो रोगी है तो मेरे रोग कैसे हिटे, इस तरह की चिंता। इसी तरह से ये बातें कैसे काम में आवे, ये लालसा बढ़ जाएगी तो आ जाएगी। बातें ऐसी है कि केवल इच्छा, केवल इच्छा चाहना जोरदार बढ़ा दो, तो चाहना को जोरदार बढ़ाओ। मन में कैसे आवे, आप में कैसे आवे, कैसे आवे। अब वो चाहना तो आपने घर की चाहिए ना। मेरे मन में बातें आती है कि सुगमता से कैसे हो तो मैं बताऊं, परंतु वो काम तो आपके मन में होगा तब होगा ना। भोजन देने वाला बढ़िया देवे, भोजन बड़े बढ़िया बना दे, भूख को तो खाने वालों की चाहिए भूख। मेरे ऐसी बातें आती है मन में, तो सुगमता से ही बात हो जाए, सुगमता से ही बात हो जाए, ऐसे जल्दी हो जाए, सुगमता से हो जाए, ऐसे विचार करता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ऐसी बातें आती है जल्दी हो सके। पर तो जल्दी होगा तभी जब सुनने वाला लाने वाला अपने मन में लाने की होती है तो अभिलाषा रखेगा, तो न आने का दुख होना चाहिए आचरण, न आने का दुख। वो दुख जितनी मात्रा में अधिक होगा हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। देखो सिद्धांत है, स्वाभाविक परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है, और संसार का आकर्षण अस्वाभाविक है। हमारे हो गया संसार का आकर्षण स्वाभाविक और परमात्मा प्राप्ति हो गई अस्वाभाविक, उल्टी बात हो गई, धारणा ऐसी बन गई। वास्तव में बात ऐसी नहीं है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा सब जगह सब में सब समय है, उस तरह अभाव है ही नहीं और हमारा भी अभाव नहीं है। परमात्मा के भाव और हमारा भाव तो देरी किस बात की, जिन चीजों का अभाव है उन चीजों के ऊपर मन ललचा रहा है, जो चीजें पहले नहीं थी अगर ही नहीं रहेगी उन चीजों में लालच लग रहा है वो चीजें मिल जाए, तो वो तो मिलेगी नहीं, जो मिलती है लेते नहीं, ये दशा है हमारी, खास दशा क्या है। तो परमात्मा हमारे सब जगह है, सब देश में सब काल में सब वस्तु में संपूर्ण व्यक्तियों में संपूर्ण परिस्थितियों में संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण घटनाओं में संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा समान रूप से परिपूर्ण है। तो सब जगह है तो यहाँ भी है, सब समय में है तो अभी भी है, और सब में है तो मेरे में भी है, और सबके हैं तो मेरे भी है, तो सबके है तो मेरे भी है, और मेरे में भी है, अभी भी है और यहाँ भी है। तो इसका शुभ उपाय बता, बहुत सरल शुभ उपाय, ये बात पहले जानी चाहिए, ये बात हरे भाई बहन ध्यान दे सभी, कि परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, और वे सबके हैं। तो सबके हैं तो मेरे भी हैं। देखो चीज वही मिलेगी जो सबको मिलती वही मिलेगी, एक को मिलना नहीं मिलेगी चीज, अरे एक जगह होगी वो चीज नहीं मिलेगी, सब जगह मिलेगी, सबकी वही हो सकती है जो सब में है सबकी है। तो परमात्मा अकेला किसी का नहीं है, सबका है, तो सबसे मिलने वाली सबको मिलने वाली चीज ही हमारे को मिलेगी, और उस पर हमारा हक लगता है, क्योंकि सबकी है तो हमारी क्यों नहीं है, सब में है तो हमारे में भी है, सब समय में है तो अभी भी है। अब उसी प्राप्ति के लिए क्या करना, तो जो पुस्तकों में जगह जगह लिखी है ये बातें तो सही है ही, मैं शुभता की बात बताऊं, मैंने जो पढ़ी है उसके अनुसार हमारे दो बात चाहिए, एक तो ये करना है ना, करना करो, करने करने से होगा, तो करने से होगा वो होगा, और करने से चीज वही होगी जो नाशवान होगी, क्यों करना आरंभ होता है करने का अंत होता है, तो आदि और अंत साधन से अनंत साधन के अनंत प्राप्ति कैसे होगी। तो एक तो ये बात, एक चाहना, तो चाहना से चीज होगी वो भी सीमित ही होगी, क्यों चाहना एक समान नहीं होती, करना समान नहीं होता, तो ये दो चीज सबकी समान नहीं होती, तो चाहना और करने से रहित। अब मेरी बात को उल्टा अर्थ मत लेना, मानो करना छोड़ना नहीं है परंतु करने का भरोसा नहीं है, करने पर हम प्राप्त कर देंगे, उसके लिए एक साधन बताता हूँ जो मैंने जैसे पढ़ा है। तो आप चुपचाप बैठ जाए, कुछ न करें, अभी बैठे अभी ऐसे ही, अपनी कोई चाहना नहीं। शेर जी ने ये बताया था कि जब नित्य कर्म में जाओ तो पूछना कि बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं, मन से उत्तर देना, मन से प्रश्न करना, बोल क्या चाहता है, कुछ नहीं, बोलो क्या करना है, कुछ नहीं, क्या करना है, कुछ नहीं, क्या चाहता है, कुछ नहीं, ऐसे बैठ जाओ तो समय बिल्कुल कम हो जाएंगे, बैठने बाद में ये निश्चय हो जाएगा कबार कुछ नहीं करना है, अभी कुछ नहीं जाना है, तो फिर मन लग जाएगा। तो ऐसे कर आश्रम पर बैठना चाहिए। तो ये भाव कि अभी मेरे कुछ नहीं करना, अब कोई घंटा दो घंटा चार घंटा कोई काम नहीं है गाड़ी, तो उसमें आवश्यक काम तो कर दिया और अनावश्यक जो फालतू छोड़ दिया। फालतू क्यों चिंतन करो, फिर हमें करना नहीं है, अगर करना जो जल्दी कर लो, जल्दी करना होगा तो करने की मन में रहेगा तो मन लगेगा नहीं, तो अब और कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं, किसे मिलना नहीं, कुछ करना नहीं है और कुछ चाहना नहीं है। चाहना होगी वापस तंग करेगी क्रिया और पदार्थ। ये यदि इंद्रिया थे सु न कर्म सु अनुसज थे, नहीं तो इंद्रिया भोगों में न कोई क्रिया हो गए, आसक्ति नहीं करता तो योग हो जाता है, योग होगी। यदि इंद्रिया थे सु न कर्म सु अनुसंज थे और सर्व संकल्प संज्ञा संकल्प भी तो चाहना कहीं होता है वो त्याग गया तो योग होता है, योग हो जाएगा। तो ऐसे आप योग हो गए, अब चुपचाप बैठ गए, नाम होता रहे होता रहे, नाम ही करना है, ये चेष्टा नहीं, कुछ नहीं करना है। तो आत्म संस्थम मन कृत्वा शनि शनि उपरमित, सबसे उपरम हो जाए, राग द्वेष नहीं, द्वेष गुरु छोड़ना होता है, वहाँ द्वेष साथ में रहता है, राग गुरु पगो तो वहाँ राग साथ में रहता है, उदासीनता संत ने उपरमित कहा, उपराम हो जाए, ना राग है सीधा द्वेष है, चिंतन से द्वेष है ना न चिंतन से द्वेष है, ना चिंतन का राग है ना न चिंतन का राग है, ना होने का राग है ना न होने का राग है, अशुभ साहब बैठ गए। अब उसमें चिंतन हो जाए तो हो जाए चिंतन है उसमें बेपरवाह, कोई फालतू चिंतन आ गया तो उसमें तीन बात का ख्याल रखना है। आप से आप जो थोड़ा होती है वो आप से मिट जाएगी, सिद्धांत है कि पैदा होने वाला मरता है, उत्पन्न होने का वाला का नाश होता है, आरंभ की समाप्ति होती है, ये एक सिद्धांत है। उगे सो ही आत्मे, फूले सो कुमलाय, चिड़िया देवल ढह पड़े, जाया सो मर जाए, आदि होता अंत होता है, तो फोड़ना भी है आदि तो इसका अंत हो जाएगा, क्यों इसको अंत करो, ना तो चाहो वो बना रहे ना चाहो कि मिट जाए, तो बना रहे की जरूरत नहीं और मिटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिट तो जाएगा आप साहब ही, जो उत्पन्न होगा मिटा जाए, उत्पन्न होने के बाद मिटने के सिवाय और कोई बाकी है, बाकी है नहीं। जितने शरीर जन्म है इनका खास काम मरना है, दूसरे में सब विकल्प है होगा कि नहीं होगा, पर मरना ही पक्की है, ऐसे उत्पन्न होना सुना नष्ट होगा, ऐसे उपराम हो जाए। उपराम होने पर जो फूरना हो तो उस उपराम उस फूरना को मिटाने का उद्योग भी न करे, रखने का भी ना, उसको बली समझे ना उसको बुरी समझे ना अपने में समझे। तीन बात अपने में नहीं है, अपने आप में नहीं है, आप में होता तो निरंतर रहता, आप तो निरंतर रहते हो रात में दिन में सुबह शाम हर समय में आप तो निरंतर रहते हो। सच्ची बात है मैं निरंतर रहता हूँ, तो निरंतर होना नहीं रहती तो आप में नहीं है, आप में चीज होगी वो निरंतर रहेगी, आप में स्वीकार कर लूंगा तो वो निरंतर रहेगी, क्यों आप निरंतर रहते हो। तो ये होना जितने आप में नहीं है हमारे में नहीं है, अंतकरण में आती है, मन बुद्धि में आती है तो आती है मिट जाती है अपने आप ही, तो हमारे में नहीं है। और राग ना करना ना द्वेष करना ना हमारे में मानना, तीन बात ऐसे सब हो जाओ। थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, समझदार आदमी तो उसको पकड़ देगा, हर एक पकड़ने में कठिनता पकड़ी है, सीधी बात है ना, अपने में है ना अच्छी है ना मंदी है मतलब नहीं, तो आप से शांत हो जाएगा। मन परमात्मा में लगाओ मत ना, संसार से हटा लो, नहीं हटे तो संसार हो। तेरवा अध्याय दसवा उसमें शनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा है कि मन तो विषय में लग गया, मन विषय में फंस गया और मन में विषय बस गए और मन विषय में फंस गया, इन आपस में उलझन को कैसे दूर करें। हंस गीता 13वां अध्याय तो उसमें बताया मद्रूप उभयम् त्यजेत, मेरे में स्थित होकर के मन को दूसरे दोनों छोड़ दे। इसमें एक मार्मिक बात है, मेरे को बड़ी नई बात मिली है, वो मार्मिक बात बताऊं। आप जो आत्मा में परमात्मा में मन लगाते हैं तो आप विचार करो, खास ध्यान दो, क्या मन की और आपकी एक जात है क्या, क्या तात्विक एकता है क्या। जिस तत्व से मन बना है उसी से आप बने हो, और आप बने हो उसी से मन बना है क्या, बोलो। आप हो पर्या प्रकृति, ये भूमि आपने अपरा प्रकृति, मानो ये जड़ है, आप चेतन हो, तो आपकी जाति नहीं लगती, आपका मन कैसे लग जाएगा, परमात्मा मन कैसे लग जाएगा। परमात्मा की जाति और मन की जाति दो है, तो विजाति जाति के साथ एक हो जाएगी। इस बात की तरफ बड़े बड़े ग्रंथ हमें ध्यान ही नहीं आए, ध्यान ही नहीं आया इस बात का, कि मन की परमात्मा की एक जात है क्या। मन को लगाते हैं बार कैसे लगेगा, मन लगेगा सेवा में, तू सेवा करो, संसार सेवा पदार्थ एक है, तो सेवा में मन लग जाएगा। इसमें मन लगेगा तो हरदम नहीं रहेगा, हरदम रह ही नहीं सकता। इस वास्ते लिखा है कि विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयों का ध्यान करने से मन विषयों में आसक्त हो जाता है, और महामनु स्मरता है मेरा स्मरण कर तो मैं ये उत्तर भी लिए थे, नींद हो जाएगा, मन रहेगा ही नहीं। भगवान के चिंतन कर तो मन नहीं रहेगा, मन रहेगा कैसे, परमात्मा को पकड़ नहीं सकता, और दूसरी जगह आप लगाया नहीं है तो शांत हो जाएगा। विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, महामनु स्मरता है नित्य, मैं ये उत्तर भी लिए थे, मन अमन हो जाएगा। तो मन अमन हो जाएगा तो मैंने जो बात लिखी वो कर्ण निरपेक्ष साधन, तो कर्ण मन है, कर्ण की अपेक्षा मत रखो, आप स्वयं परमात्मा में सिद्ध हो जाओ। तो आपका श्रेय क्या है कि मन की बेपरवाह करो, ऊपर रमेत संदेश ऊपर रमेत, उपरम हो जाए, ना राग करे ना द्वेष करे, ना ये बना रहे चिंतन, ना ये मिट जाए। मिटने का अगर मत करो, बढ़ना रहेगा आगे, तो अपने मतलब नहीं है, हम भीतर बैठे हमारे वर्ष आवे तो क्या, हवा आवे तो क्या, घाव आवे तो क्या, मतलब हमारे आप में तो है नहीं, ये मन तो कर्ण में है, तो कर्ण में है, कर्ता में कहाँ है, तो अपने में है ही नहीं, तो उस वास्ते तथ्य तो हो गए। कोई भूना आवे उदासीन, अपने मतलब नहीं, ना भूना रखनी है ना मिटानी है, आप ही मिट जाएगी, रखना मेरे है ही नहीं, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी, होगी हम कहते हैं, होगी नहीं तो है ही, तो आपकी स्थिति तो परमात्मा में ही है। चुप हो जाए थोड़ा, कोई है तो उपेक्षा करो, उसकी विरोध मत करो, अपने राग करो ना द्वेष करो, ना अच्छा समझो ना बुरा समझो, बुरा समझने में संबंध जुड़ता है, अच्छा समझने में संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ प्रेम किया उद्धार हुआ, बैर किया उनका उद्धार हुआ, ना पैर गया ना पैर नहीं तो उद्धार नहीं हुआ, तो संबंध नहीं जुड़ा, इसलिए संबंध जोड़े नहीं। यह थोड़ी अटवल समझ में बुद्धिमानी से समझ में आ जाती है, हरेक की समझ में नहीं आती, परंतु आपकी समझ में नहीं आई तो बोलो, शंका पूछो, नहीं समझ में आई तो समझ में आओ, जैसे अपने चेष्टा करें, आपस में विचार करें, उसमें जितने आप चुप होंगे उतनी आपकी लालसा बढ़ेगी परमार्थिक, और परमात्मा से मन हटेगा, वो थोड़ा सा लग जाएगा तो उसमें एक रस आनंद आएगा, वो आनंद आपको उसमें फिर लगा देगा। तो क्या करें, परमात्मा सब में मौजूद है, तो है परमात्मा, ये है नहीं, ये तो सब जैसे अंतर्गण में वृत्तियां आती है, अभी बताया ना, ये व्यक्ति की बात बताई, अब समष्टि की बात बताता हूँ कि परमात्मा परमात्मा है, दूसरा है नहीं, हरदम जा रहा है, तो प्रत्येक जा रहा है मिट रहा है, अब मिट रहा है उसे क्या देखे, क्या तो भला समझे क्या बुरा समझे, क्या ये रहे क्या न रहे, हमें क्या मतलब इनसे, जो सब जगह सोते है उस परमात्मा में नहीं है, प्रकृति में है, अपना प्रकृति में है, परा प्रकृति में नहीं है, अहम में भी नहीं है, भूमि आठ है अपर ये तो उसमें प्रकृति गति नहीं परा, ये दम धारित उस जीव ने ही संसार है ये धारण कर रखा है, ये धारण नहीं कर रहे तो है ही नहीं, संसार जीव की दृष्टि में ही है ना, तो परमात्मा की दृष्टि में है ना महात्मा की दृष्टि में है, ये दम धारित है जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, तो इसने धारण कर रखा है तो ये छोड़ दे उपराम हो जाए, धारण कर तो संसार में भी है ही नहीं, परमात्मा है ही, अब संसार होता रहे ना आता रहे जाता रहे क्या मतलब, तो ये सुगमता से प्राप्ति करने का रास्ता है, ध्यान करके चिंतन कर प्राप्त हो, वर्ष लग जाएंगे और प्राप्ति उसी में हो जाएगी, क्यों ध्येय हमारा परमात्मा है, इस बार से उसने भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई, परंतु उसमें देरी लगेगी, और इससे हो जाए तो कर्ण भी एक साधन है, कर्ण कर्ण होता है अंतः कर्ण, उसमें योग भ्रष्ट भी होता है, क्या योगा चलित मान सर, जब योग से चलित मना होगा तब योग भ्रष्ट होगा, हम योग में मन लगे ही नहीं, हम मन से अलग होगा, हम लग गए अब योग भ्रष्ट नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, तो ये बात है तो हमारे को मिली है, सुगमता से प्राप्ति करने का उपाय मिला है, अब उस उपाय समझ में नहीं आवे तो आप पूछो, पूछने से बहुत विषय खुलेगा, ये ख्याल में आ गया ना, अब इसमें शंका न बोलो, कोई भाई बहन ने शंका हो संदेह हो उसमें है परमात्मा, बहुत सुगमता से परमात्मा चलता है, सुगमता से मन इतना जल्दी नहीं लगेगा, ये स्वतः ही लग जाएगा स्वाभाविक ही, मन से भी आप उपराम हो जाओ, मन लगे ना लगे मतलब नहीं है, मन हमारी धातु चीज नहीं है, हम है परा प्रकृति भगवान की, हमारा संबंध भगवान के साथ में है, अपरा प्रकृति साथ संबंध है ही नहीं, ये सातवां अध्याय लिख गए पूरी गीता लिख गए उस समय ख्याल नहीं था, उस समय ये ख्याल नहीं था, सारी समझने बात नहीं मिलेगी, अब सातवां अध्याय लिखा है तो लिख तो दिया है, अब छपेगा जब आएगा तो उसने उपराम गीता गीता पर जो पढ़ता हूँ नई नई नई नई चीजें मिलती है, तो ये सुगमता का मार्ग है सातवां अध्याय, और अभी गुरुपुर जाएंगे तो वहां देना है भी छाप दो, अब वही चलता कभी छाप देंगे, ऐसा विचार के कल्याण में क्रम से निकले तो मैं कहा भाई पहले पुस्तक छाप दो, कल्याण में निकलता रहे पुस्तक को चार दो जल्दी मिल गया, ऐसा विचार है तो थोड़े दिनों में से ऊपर 20 महीना दो महीना में इसी के स्वर्ग समय मिल जाएगा, स्वर्ग कितना दिन में है, स्वर्ग समय अधिक समय कितना है, लगभग 2-2.5 महीने विचार तो करते हैं हमारे यहाँ भेज दो अयोध्या जल्दी बढ़ता साफ सकेंगे नहीं साफ सकेंगे, तो खास बात है सार बात ये करना है ना, करना प्रकृति की सहायता के लिए बिना करना बनता ही नहीं, क्योंकि जो अपना स्वरूप है उसमें भी क्रिया नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है, और परमात्मा है उसमें भी क्रिया नहीं है परिवर्तन नहीं है, तो जो क्रिया नहीं है वो क्रिया वहां लागू नहीं होती, ना पदार्थ लागू होता ना क्रिया लागू होती, क्रिया भी प्रकृति में है पदार्थ क्रिया क्योंकि है पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति जल है और अतीत है, तो चुप हो जाने से आपकी स्थिति स्वतः परमात्मा हो जाएगी, अब इतनी लालसा तो है अपने उत्कट अभिलाषा हो तो आप हो जाएगी चीज आप हो जाएगी, आप करके देखो अभी कर लो अभी अभी अभी बैठे अभी कोई भूलना नहीं मन में, चाहे एक दो सेकंड तैयार कर सकेंगे वो, आधा मिनट हो जाए, पूरा मिनट हो जाए, बहुत बढ़िया है। ये एक क्षण समाधि क्षण है। ये बड़ी बड़ी समाधि होती है, वो समाधि का ही अंश है। ये एक पैसा अरब रुपयों का अंश है। एक पैसा भी अरब रुपयों का एक रुपया अंश है। इसलिए समाधि का अंश है। ये मन नहीं लगाना है, अपने आप को लगाना है। एक मन लगाना है और एक अपने आप को लगाना है। इन दोनों में फर्क है। इसका विवेचन साधक समझने के छठे अध्याय के 18वें श्लोक हुआ है। हृदय ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल संन्यासी योगार्थ सदुच्यते। ये यदा विनियतम चित्तम आत्मनिवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्तिचे तदा। ये उसने बताई, वो बात बताता हूँ जो साधक समझ में लिखी हुई है। साधक समझ लिखी इसी श्लोक पर। एक तो श्लोक है, यदा विनियतम चित्तम आत्मनिव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो संपूर्ण कामना से निष्प्रिय है तो योगारूप होगा, युक्त हो जाएगा, मन योगी हो जाएगा। योगी ऐसा कहा जाता है। एक तो ये एक है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टस्ते तत् प्रज्ञस्त दोचते। गीता याद है उनके सोने ठीक है, नहीं तो भी आत्म गीता ले लो। ये दो श्लोक है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है तो आत्म नहीं, अपने आत्म तुष्ट होता है, तो ये हो जाता है सिद्ध प्रज्ञ। तो इसमें क्या गया, प्रजाति ज्यादा कामान कामनाओं का त्याग पहले गया, संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे और अपने आप जन परमात्मा प्राप्ति हो जाए। उसमें ज्यादा विनियतन चित्तम आत्मनिव आत्मा में लगा है। मानो आत्मा में लगाना और संसार से हटा दो ही तो बात है। दो बातों में प्रजाति यदा कामान में कामनाओं का हटना पहले बताया और आत्मनिव तुष्ट पहले बताया। या विनियतम चित्तम आत्मनिव तुष्ट बस में किया उसे तो आत्मा बस हो जाता है और निष्प्रिय सर्व काम उसे मिल जाए। मानो भगवान में लगा हुए तो कामना छूट जाएगी, कामना छोड़ दे तो भगवान में लग जाएगा। ये ऐसा ये तो ठीक समझ आता है ना। यदा विनियतम चित्तम आत्मनिव तुष्ट आत्मा मन लग जाए फिर क्या होगा, निष्प्रिय सर्व काम सब कामनाओं से अलग हो जाएगा। तो कामना पीछे क्या हुई, पहला मन परमात्मा में लगा फिर सब कामनाओं से अलग हुआ मन। उसमें है गई प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान पहले संपूर्ण कामना का त्याग कर देता है तो आत्मनिव आत्मा तुष्ट आत्मा में लग जाएगा। तो आत्मा में पहले मन लगाना फिर उसमें स्थिति होती है, पर कामना त्याग ऐसा कामना का त्याग कर दिया फिर परमात्मा में स्थिति हो गई। तो जो कामनाओं का त्याग कर दिया ये कर्ण निरपेक्ष होगा। तो इसमें जो कामना प्रजाति, तो प्रजाति के बाद में आत्मनिव आत्मना तुष्ट शब्द आ गया है। ख्याल आता है ना, गीता याद उनके भी बहुत सुगम है, पर ध्यान दे तो उनके भी सुगम है। आत्मनिव आत्मना तुष्ट ये 55वां श्लोक है, दूसरा अध्याय का। तो अपने आप में तुष्ट हो गया। अब जब यदा विनियतम से तुम आत्म नहीं अवतिष्ठ थे, आत्मा हमारा निष्प्रिय हुआ तो आत्मा तुष्ट नहीं हुआ। यहाँ निष्प्रिय काम यथा दीपक बताया कैसी अवस्था होगी उसे, कि जैसे दीपक बिना वायु के जन्म ऐसा कोई वायु थोड़ा भी नहीं हो। तो वायु की परीक्षा जितने दीपक से होती है इसी रूई से करते हैं, रूई से नहीं होती है। दीपक है उसकी लो ही होती है, थोड़ा सा वायु नहीं हो जाएगी तो भी लो, बहुत सूक्ष्म वायु से भी नहीं हो जाएगा। ईश्वर दीपक दिया यदा था दीपो निवातस्थ हो नींद के सोपमा सिवा किसकी, योगी ने यथ सत्य से, योगी के जो यथ सत्य है उसकी उपमा है। योगी ने यथ सत्य से, योगी ने ये संबंध है चित्त के साथ, चित्त किया गई वृत्तिया साथ में, योगी ने यथ सत्य से उपमा उसी उपमा है। ये जो आत्मा आत्मा योगी आत्मा सावस्था हुआ। जो अपने योग का आसन करता है उस योगी के चित्त की अवस्था हुई। अच्छा आगे यत्रुपरमति से अब क्या हुआ, चित्त हो गया ना सा, तो चित्त उपराम हो जाता है। उपराम क्यों हो जाता है कि चित्त की आत्मा की एक जात नहीं है, उसे नींद तो होश नहीं आई, तो क्या चित्त अतिद दूर हो गया, वहाँ पख लगाने के चाहे उपराम होगा बस जाएगा। ये तो उपरमत है चित्त भी विरुद्धम योग से गया, विरुद्धम चित्तम उपरमत उपराम हो जाता है। ये तो उपरमत है चित्तम विरुद्धम योग से गया सही बात बना आत्मा नम आत्मा अतुष्टि आया। तो मन लगाने से कर्ण सापेक्ष में अब 300 आए और उनमें आधे श्लोक कम हो गया। कर्ण निरपेक्ष में इतनी है, कर्ण सापेक्ष में सी है। तो मन लगाते लगाते लगाते अंत मन हाथ छूट जाएगा, प्रमाण स्थिति हो जाएगी, उसमें पड़ जाती है यदा कामान कामनाओं के साथ ही मन गया सब प्रजाति अच्छी तरह जगह प्रजाति भगवान सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगत संपूर्ण का मनोज हो गया। वह अपने आप में स्थिति हो सी, अरे चित्त में लगा दिया फिर आप कामना छूटेगी, तो कामना छूटेगी तो मन होगा एकाग्र वो दीपक की तरह। और उसके बाद क्या होगा कि नहीं नहीं निरुद्ध चित्त हुआ, निरुद्ध होता है मूड एकाक्षिप्त विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध पांच भूमिका है। निरुद्ध आखिरी भूमिका है, निरुद्ध में निर्विकल समाधि होती है। वो निरुद्ध चित्त है वो परमात्मा लगता है, तो लगने से वहाँ उस संसार को छोड़ दिया, परमात्मा मन के पकड़ में आता नहीं तो मन उपराम हो जाए। तो उपराम होने से क्या है, आत्मनिय निष्क्रिय सर्वगामी भी हो यथा दीपो निवास हो गया। और आगे 19वां यत्रो परमते चित्तम निरुद्ध योग से गया आत्मनिय आत्मतुष्ट निरुद्ध निरुद्ध हो गया नहीं योग तो फिर सूर्य फिर आत्मनिय आत्मतुष्ट वो जो प्रजाति आत्मनिय वो स्थिति हुई आत्मनिय स्थिति हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ क्या होगा सुख मिलेगा बस सुखम आत्यंतिकम यत्रीवाद्रीवान नहीं होता योगम योग संगीतम यम लब्धवाचा परम लाभ मन तथा तुम विद्या दुख से योग योग संगीत यहाँ तक समाप्त होता है। ये समझाया थे तो यत आते आते तुम विद्या ते समझा तुम विद्या है यदा भी नहीं तम से तम आत्मे यत्र ये संयद है यत्र परम ते चित्तम निरुद्धम योग से भया यत्र सेवात्मा आत्मन पश्यन्तः सुश्रुति सुखम आत्यन्तिकम् यत्तद् बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम् वेत्ति यत्र सेवायु यही लब्ध्वा योग ये रहेगा तम विद्या क्या करता है तो इस वास्ते उपराम हो जाना तो सीधा ही उपराम हो जाएगा। आपसे आप भजन होता है जप होता रहे, जप करने की जरूरत नहीं, आपसे आप जब हो तो मिटाने की जरूरत नहीं तो से कृत्य अर्थ है न अकृत्य नहीं न करने से मतलब है न करने से मतलब है जितना करने से मतलब है उतना ही न करने से मतलब है न करने से मतलब उतना ही करने से मतलब है अपना किसी से मतलब नहीं करना न करना दोनों प्रकृति का है आप में न करना है न करना है कितनी शुभ बात है सर रही अब किसी लालसा हो तो ऐसे करके देखो फिर विघ्न आवे बाधा आवे कुछ कोई विघ्न क्या हो क्या नहीं फिर विचार करें। प्रजाति प्रजाति में प्राय जाति भी नहीं प्रजाति प्रकृति जाति भले प्रजाति में आदि से वो बिट जाएंगे फिर उसमें सिद्ध हो जाओ फिर बढ़ जाएगी उनको पहले बिठाओ तो तकलीफ पड़ेगी और फिर मिट जाएगी आपसे। कामना का त्याग कर दो फिर साथ ही मिट जाएगी। प्रजाति कामान सर्वान मनोगता और जाति नहीं प्रजाति जरा कामान सर्वथा कामना मिट जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। थोड़ी कामना रहे तो बाकी रिद्ध मिट जाएगी। सेवा करने वाला क्या रहेगा परिस्थिति कैसे बहुत परिस्थिति और व्यवहार के समय है। देखो परिस्थिति बात बताऊ, अब ध्यान दे कर्मियों क्या करे, कर्मियों की सुगुण बात बताऊ, कर्मियों की बात है वो किस परमाश लोग कर्मियों का है। तो कर्मियों की क्या बात है कि जैसे हरेक ही पदार्थ की प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, कामना पूर्ति की चेष्टा करता है, सब काम करता है। कर्मियों की कामनाओं के त्याग के लिए कर्म करता है, वो तो कर्म करता है पदार्थ की प्राप्ति के लिए, और कर्मियों की करता है कि संसार की इच्छा मिट जाए इसके लिए। ये दो उद्देश्य दो हुआ। हरेक का काम हमारी कामना सिद्ध हो जाए काम करता हूँ, और उसका मेरी कामना मिट जाए इसका करता हूँ। तो आरोग्योष और मेरे कर्म कारण उचित है, जो आरोग्य होना चाहता है उसे कर्म कारण बनते है। काम करेगा तब ना निष्काम होगा, काम नहीं करेगा निष्काम किस किस होगा। तो वो उसका कामना त्याग उद्देश्य, उसका कामना पूर्ति उद्देश्य, उसका कामना त्याग उद्देश्य इतना फर्क है। कर्मी वो होता है जो कामना पूर्ति चाहता है, और निष्काम वो होता है जो कामना का त्याग चाहता है, निर्दिष्टों का त्याग चाहता है, इच्छा का त्याग चाहता है, कामना का वासना का त्याग चाहता है, वो त्याग के लिए करता है। तो आरुषो कर्म कारण, अब योगारूप में कर्म कारण है तो कर्म से योगारूप होता है, कर्म से वो जनता प्रजाति जाता जाता योगारूप ही होगा, कहाँ क्या जाएगा वो। जब कामना कोई नहीं इच्छा ही नहीं है तो संसार में स्थिति होगी कैसे, योगारूप हुआ परमात्मा रूप हो जाएगा। तो कर्म करते हुए कामना के त्याग का ही उद्देश्य है, वो कामना सुध जाएगी तो फिर कामना कैसे रहेगी। कामना का त्याग ही उद्देश्य उसका हरेक काम करना, कामना का त्याग। जैसे हरेक काम करता है अपनी इच्छा की पूर्ति, करने की इच्छा मेरी मन सही हो जाए उसी लिए काम करता है सभी, वो कहती इच्छा मिट जाए इसीलिए करता है। तो उद्देश्य जो है कि मेरी कामना मिट जाए, मेरी इच्छा मिट जाए, उसी लिए लगाता है मन, तो इच्छा मिट जाएगी। पूर्ति तो होगी कि नहीं होगी, मिट तो जल्दी जल्दी जाएगी, क्योंकि कामना पूर्ति कभी हुई नहीं किसी की, अभी तक हुई नहीं, अभी तक अनाधिकार सृष्टि आती है, कामना किसी की पूरी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं, क्योंकि कामना नाशवान की है। अरे आप अविनाशी है, अविनाशी की नाश पूरी कामना कैसे पूरी होगी। आप अविनाशी है, कामना छोड़ दो आप स्थिति स्वतः हो जाएगी। अब इसमें कठिनता क्या है, समय है अभी है तो कीर्तन करो, नहीं तो अर्चन आती होगी ऐसा करने से, ये विघ्न होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे कहा नहीं, कर्म करेगा तो कर्म करने में भ्रम कैसे होगा, अभी कहा ना रघुवीर जी ने। अरे कर्म करना बाद उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बताए इस वास्ते कि उद्देश्य आपके कामना का त्याग का है कि कर्म करने का है। उद्देश्य है तो कर्म करना है, ये इसमें तो कर्म सापेक्ष है कर्म, और कर्म योग निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष उसमें कर्म नहीं होता। तो कर्म करना ये है पूर्वार्ध कर्मयोग का, और कामना का त्याग है ये कर्मयोग का उत्तरार्ध। आधार कर्म करने में तो कर्म करने का उद्देश्य होगा, कर्म का त्याग करना है। हरेक का उद्देश्य कामना पूर्ति के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं कर्म कामना त्याग करने के लिए, त्याग करने के लिए किया है। तो उसमें आप ही कामना में पूर्ति अपूर्ति दोनों होगी, तो उसमें क्षमता रहती है कि नहीं, नहीं रहती क्षमता रहनी चाहिए, तो कामना का त्याग ही होगा उसमें। हाँ तो वो एकांत सब भी काम ठीक है, नहीं उसमें उसमें कामना रहेगी तो कामना का ज्ञान होगा, तो ये त्याजी वस्तु है, तो उस कामना के त्याग का उद्देश्य होगा। कर्मी के कर्मों के कामना पूर्ति का उद्देश्य होता है, अरे काम करता है तो काम बैठा कैसे, जो करना है वो लाना है बैठे कैसे, तो कुछ कुछ बनाने के लिए करता है, ये भीतरी कामना छोड़ने के लिए करता है। ये उद्देश्य दोनों का पहले है, उद्देश्य हमारे कामना का त्याग करता है, फिर त्याग कामना आवे पता लगे और ये छोड़ दे, छोड़ दिए जो कामना छोड़ी बिल्कुल हो जाएगा। आपको उद्देश्य वो ये क्यों नहीं होगा, कामनाओं का त्याग तो कामना सामने आवेगी तभी त्याग करोगे। ऐसा भागवत में बड़ा विशुद्ध पद आया है, कर्म योग वस्तु काम ही ना, कर्म योग तो कामियों के लिए ही है। देखो तीन बात होती है, एक तो न्यास नाम निर्गुण नाम अत्यंत वैराग्य माने के लिए कर्म सांख्य योग है, और अत्यंत आशक्ति के लिए कर्म योग है, नाति से तो निर्गुण भक्ति योग भक्ति योग है। अत्यंत वैराग्यवान के लिए सांख्य योग ज्ञान योग, और अत्यंत आशक्त के लिए कर्म योग, और आशक्ति थोड़ी है थोड़ी अभक्ता है ऐसे बीच में उनके लिए भक्ति योग, नाति संग तो न निर्मण लो भक्ति योग से सिद्धि दर उस भक्ति योग सिद्ध करता है। तो कर्म योग तो काम ही नाम कामियों के लिए ही है कर्म योग, बताओ कामी से कामी के लिए भी योग है। तो देखो संसार को सत्य मानो तो आपको योग हो जाएगा, आत्मा को सत्य मानो तो योग हो जाएगा, परमात्मा को सत्य मानो तो योग हो जाएगा। संसार का असत्य मानने पर जोर लगाते हैं लोग, असत्य मानने से सीख लेते हैं बातें, सत्य मानो तो कर भी योग करो, संसार को सत्य मानते हैं कल्याण कैसा हो, संसार को सत्य मानते हैं पर इसकी सुख से पूर्ति कभी होती नहीं, इस वास्ते उसकी असत्य छोड़नी है, संसार को सत्य मानते हैं उसकी असत्य छोड़नी है, कर्मयोग हो जाएगा। क्या कर सक रहे और भी सर्वान भगे, देखो कर्मयोग होता है योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित योग नाम सिद्धि सिद्धियों समो भूत्वा समत्व योग उचित है, समता नाम योग नाम समता का है, समता किस वे के सिद्धि के सिद्धि में कार्य की स्थिति में फल की प्राप्ति में अप्राप्ति में कार्य की पूर्ति अपूर्ति में दोनों में समता रखो, कार्य पूरा हो जाए तो मौज, न पूरा हो जाए तो मौज, सफल हो जाए तो मौज, विफल हो जाए तो मौज, क्योंकि हमारे तो संबंध सोचना है, तो इसमें समत्व योग उचित है। तो समता पर ख्याल रखो, प्रजाति ज्यादा कामन इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, उलझना इसमें है कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं संसार से मुक्ति, संसार मुक्ति चाहते तीनों एक होगा, तो संसार को सच्चा मानते हैं पर संसार के राग द्वेष हम तंग आ गए, दुख हो गए, सुख सुख होता नहीं, संसार में सच्चा दिखता है, तो सच्चा दिखता है तो संसार के लिए आप सुख हो वो मत दूसरों को सुख दो, ये उद्देश्य हो जाएगा, क्योंकि सुख लेने से तो कभी पूर्ति होगी नहीं, इस बात से संसार को सच्चा मानते हैं, मन सुख से पूर्ति होगी नहीं, क्या करो संसार सुख दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए देने से क्या होगा कि जो अपने लिए लेता है उस संसार को अपने लिए खेचता है अपने लिए, और दूसरों शुद्ध है दूसरों के लिए, तो संसार का सब छोटा आप निर्मल रह जाएंगे, आत्मनिर्वाण दृष्ट हो जाएगा। तो प्रजाति यादव कामना मन में वो छोटे भी ये कामना दुख है ये कामना, ये कामना दिखती जाएगी छूट जाएगी, आदमी फिर दुख छूट जाएगी और दिखे और छूट जाएगी। सावधान इसी पर रहता है कि मैं काम करता हूँ वो कामना का पूर्ति के लिए करता हूँ, कामना की निवृत्ति के लिए करता हूँ, दो ही चीज मुझे काम का निवृत्ति ऐसा कामना की पूर्ति और क्या होगा। तो कामना की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं कर्मी, और कर्म योग कामना की निवृत्ति के लिए करते हैं कर्म, तो उसका उद्देश्य कामना की निवृत्ति का है, तो काम करते हुए कहीं कामना ये कामना आ गई वो दिखने लग जाए छूट लग जाए, दिखने लग छूट लग जाए छूट दे छूट दे, प्रजाति यदा कामान सर्वस्व छूट जाए, प्रजाति प्रकृति से आती कामान और मनोगतान, मनोगत कहने का तात्पर्य है मन कामना का स्वरूप नहीं है, मन में कामना रहती है, मन और कामना दो चीज है, मनोगत है कामना, कामना स्वरूप मन का नहीं है, मन का तो सभी दृष्टि है, तो मनोगत कामना मन में कोई कामना नहीं है, और प्रजा अत्यंत ज्यादा है, अरे सर्वान कामान कामान के बहुवचन पड़ा है उसे सर्वान दिया, और उसे मनोगत बताया स्थान बताया, और प्रकाशित प्रकाशन जाते तो कामना का त्याग करो, तो हरेक काम करते हुए कामना के त्याग पर दृष्टि रह जाएगी। जहाँ कामना दिखे छोड़ दो, ये कामना दिखे छोड़ दो, कामना दिखे छोड़ दो। पढ़ ले तो ठीक है, नहीं साधक संजीवनी पढ़ ले। नहीं पूछे क्या पूछे? मनो प्रजाति कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामना का सर्वथा त्याग कर देता है तब अपने स्वरूप में स्थिति होती है। आप पूछते क्या है? पूछते क्या उपरांत का काम से कर्म कर्म कामना से है। याद रखना, मैं पूरा नहीं समझू भाव में पकड़ता हूँ। आप कहते हैं कामना का त्याग करेंगे तो वो काम कैसे करेगा? तो एक तो काम ये नहीं भाई बात क्या है, उपराम होता है, उपराम कैसे होगा? कर्म करेगा तो उपराम कैसे होगा? ये तो शंका है भाई। मानो कर्म तो करना चाहिए, कर्म कारण है। न कर्म नाम अनारंभा देश सिद्धि, तो काम करेगा जब कर्म योग सिद्ध होगा, तो कर्म से उपराम वो तो कर्म नहीं कर सकेगा, और कर्म करेगा तो उपराम नहीं होगा। ये तो प्रश्न है आपका, और है यही है गौर पूरा बताओ, स्पष्ट करो। उस दिन तो यही होती है ना, यही है गौर है। तो ध्यान दे सुनो, मानो यत्र उपरमते चित्तम, 25 में बताया उपराम का, तो उपराम का होगी तो कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग तो तस्मात असक्त सतत कार्य कर्म सेवा, निरंतर कर्म करता रहे वो कर्मयोगी होता है। तो उपराम से कैसे होगा? अरे उपराम योग में कैसे प्राप्ति होगी? मैं तो शंका यही समझाऊ, मेरी बात सुन लो, मेरी शंका को दूर हो जाएगा मेरे समझ में। तो उसमें उपराम होगा तो काम कैसे करेगा? काम करेगा तो उपराम कैसे होगा? दोनों पर तो विरोधी होता है। तो हमारा कर्म करना है कामना की निवृत्ति के लिए, उद्देश्य हमारा कामना निवृत्ति है कर्म करना। तो कर्म करना दूसरों को हित कैसे हो? स्वार्थ में मेरा मतलब उसे कैसे हो? उसमें दूसरों का हित कैसे हो? दूसरों का कल्याण कैसे हो? अपने हित की परवाह नहीं, दूसरों की अपनी क्षमता है, अपने हित करना ही नहीं है, सब हित कैसे हो? ऐसे हित के लिए काम करता रहे, जहाँ भीतर में स्वार्थ की बात आई, अरे भाई ये तो कामना की, ये हमारा नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सबको पहुँचाना है, सबकी सेवा करना है, ये हमारा तो काम है। ऐसे कामना त्याग हो जाएगा। ऐसे तो उपराम उपराम किस से होना है? उपराम होना है फल से, न कि कर्म से। एक कर्म होता है, एक फल होता है। फले शब्दों बद्धते, फल में आश्रित होता है, तो फल से तो उपराम होना है, और क्रिया तत्परता से मशीन की तरह करना है, क्रिया से उपराम नहीं होना है। अंत में क्रिया से भी तो उपराम होना है। गीता में हिदाई नेन्द्रिया देशु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्म में भी आसक्ति न हो और फल में भी आसक्ति न हो, तब योगारूढ़ होता है। तो अंत में कर्मों से भी आसक्ति होगी, परंतु पूर्वार्ध है इसका, वो कर्म में तत्परता से करो, उत्साह से करो, तत्परता से करो, सावधानी से करो कर्म। परंतु वो सावधान साथ में कामना नहीं आ जाए, कोई इच्छा नहीं हो जाए, कोई वासना नहीं आ जाए, कोई तृष्णा नहीं हो जाए, कोई आशा नहीं हो जाए, कोई इच्छा नहीं हो जाए, इसमें सावधान रहो। अरे काम तत्परता से करो, तो कर्म तत्परता से करना होगा। तस्मात अशक्त अशक्त सतत कार्य कर्म समाचार, निरंतर करते भी कर्म करता रहे, तो कर्म से उपलब्धि नहीं होगी, फल से उपलब्धि होगी। तो फल से उपलब्धि कर्म सिद्ध हो जाएगा। इस वास्ते उपलब्धि क्रिया से नहीं होगी, उपलब्धि क्रिया से होती है ध्यान योगी। ध्यान योगी जो परमात्मा लगाना चाहता है उसमें क्रिया से छोड़े में ध्यान कैसे लगेगा? मन कर्म योगी तो क्रिया कर्म योग है, कर्म से योग है, कर्म करते हुए योग होता है। योग नाम क्षमता का, क्षमता फल है, और योग कर्म उसका कारण है, साधन है। तो कर्म तो साधन ही करना, उसका उसे अपराध कैसे होगा? ये दोनों बातें लिखी गीता में दोनों आई है। यदाई नेन्द्रिया तेषु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगावस्था उच्यते। और बताइए, ये इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसृजतया तस्मात् अशक्त शक्तं कार्यं समाचर है। और अठारहवें अध्याय स्वेष्वे कर्मणि अभिरत है, तो स्वेष्वे कर्मणि अभिरत सिद्धि होती है। इंद्रिया न कर्मसु अनुसृजते तो आसक्ति होनी चाहिए, अभिरति होनी चाहिए, आसक्ति होनी भी चाहिए, तो अभिरक्ति और आसक्ति में फर्क है। न कर्मसु अनुसृजते आसक्ति होनी चाहिए और कर्म इलाई कर्म शुद्ध अनुसर्जन आसक्ति होनी चाहिए, कर्म आशुद्ध नहीं होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए? अभिरति होनी चाहिए। तो अभिरति का मतलब है कर्तव्य पूर्व कर्म करते हैं, आसक्ति पूर्व नहीं। कर्तव्य का पालन करते हैं दूसरों के हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ में आसक्ति होती है और कर्तव्य कर्म में तत्परता से लगना यह अभिरति होती है। तो अभिरति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभिरति आसक्ति भेद समझ लेना कि हमारे कर्म की इच्छा का फल की इच्छा का त्याग करने के लिए हम कर्म करते हैं, ये अभिरति होगी, आसक्ति नहीं होगी। कर्तव्य होगा तत्परता से, कर्तव्य कर्म कमी रहनी नहीं चाहिए। सत्ता कर्म यज्ञा पूर्वन थी, जैसे विद्वान आसक्त पुरुष संसार के भोगों में क्रियाओं में आसक्त पुरुष ये तत्परता से काम करता है, यज्ञ ऐसे करना है तो बेटा अंग भंग हो जाएगा, धन मिलेगा नहीं। तो सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा पूर्वन थी कुरियात विद्वांस, तथा विद्वान कुछ वैसे करे पर चिकित्सा असक्त आसक्ति रहती है। तो आसक्ति का त्याग कर वो पूर्व कर्म करता रहे, ऐसा करने से आसक्ति, जब आसक्ति सर्व घट जाएगी तो जो आप स्थिर आत्मी लाभ दुष्ट हो जाएगा, अब स्वतंत्र हो जाए। तो ये बात है, मूल में दोनों बात है कि कर्म योग करेगा तो कर्म नहीं करेगा तो उपराम उतार, कर्म करे तो उपराम कैसे होगा, उपराम योग आत्मी से कैसे होगा, ये तो शंका है मूल में। तो ये कैसे होगा कि उसका उद्देश्य वास्तव में कर्म का त्याग नहीं है, कर्म का तो ज्ञान करना है। जैसे ज्ञान योग के लिए ज्ञान आवश्यक है, ऐसे कर्म योग के लिए कर्म आवश्यक है। तो कर्म से उपराम नहीं होना है, फल से उपराम होना है। इस वास्ते कर्म करना है ये पूर्वार्ध है और समता है उत्तरार्ध है।